Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. Nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej czasu warszawskiego w każdy poniedziałek w jego pierwszych godzinach doby gram muzykę w Trójce. Dziś w towarzystwie wydawcy Aleksandry Budki i realizującej audycję Renaty Szewczak. Na początek z okazji świąteczna piosenka do całorocznego wykorzystania. jako wizytówka autora. Ten żelazny punkt programu mamy już za sobą, więc z werwą sięgam po dzisiejszą setlistę z piosenkami. Dzisiejszy set zacznie kapela z Melbourne, z Australii. The Skate Goats. Na czele tej formacji stoi Bianca Dziarsko gra na gitarze, a śpiewają jej koledzy Bill i John. Skate Goats. Do pomocy mają jeszcze jednego ultrasurfera, Toma, grającego na perkusji. To jedna z moich ulubionych drużyn z Mel. Nie trzeba jechać do Melbourne, aby zakochać się w tym mieście. Wystarczy posłuchać rock'n'rolla stamtąd. Myślę sobie, że tam, gdzie robią dobrą muzę, ta miejscówka musi być wybitna. Przed Państwem zatem wspomniani The Skate Goats dwa razy. There's Something About Mary Jane i Wishing Well. Dwa zupełnie inne style, ale zespół ten sam. Tuesday night, just talking shit about the day. Comparing notes on Tiberius and analyzing what they say. Everyone feels different, but everyone's alright. So let's check back into orbit again before we're taken in the night. Lights of Callus told us from the start. Told us from the start. Radicalis told us from the start.

I don't know what they want from me. I've given all I can. How do I open up on when I thought I had? But you say you still want me. And I want me. He doesn't know what's real. He won't let himself be happy. And if this is all I am to you, well then someday soon I won't be. No, I won't be. No, I won't be. No, I won't be. I don't know. No, I don't know anymore. Please just look at me, baby. Do you say what I say? Why would you want to fantasy when I can make you happy? But you won't say, and you don't say, and you won't, and I don't know. Deepa, wcześniej The Way We Were w piosence Tic Tac Toe. A za moment Imperial Broads, trzy dziewczyny na froncie z gitarami przy mikrofonach, zagarami, czyli po prostu za bębnami zasiadł facet, którego dziewczyny znalazły z ogłoszenia po prostu. 4 lata temu w garażu jednej z dziewcząt powstał materiał na pierwszą płytę. Dziś mają już bodajże 3 krążki na swoim koncie. Wszystkie płyty są dostępne w sieci. Dziś to naturalny kanał artykulacji muzycznych nowości. Best Shot Imperial Broads już za chwilę, a potem sympatyczne trio Mid-Air zagrają piosenkę pod tytułem Vampires. Kariera tego składu zaczęła się wtedy, kiedy ich nagranie 4 lata temu usłyszał popularny bloger w sieci angielskojęzycznej. Bloger zajmujący się muzyką, ukrywający się pod pseudonimem Mr. Suicide Ship. Ów gentleman udostępnił nagranie

your footing, don't you fall, no, don't you trip up. Best Shot, Imperial Broads oraz przed chwilą Mid Air i Vampires, grupy z internetu. Także w sieci zaczynali Crush. To piątka przyjaciół, dwie dziewczyny, Jane i Astrid, i trzech kolegów, których imiona wyleciały mi z pamięci. Sorry, panowie. Pamiętam jednak, że wszyscy mają muzyczne wykształcenie, ale świadomie grają, używając dosyć prymitywnego stylu lo-fi, czyli eliminują ingerencję urządzeń peryferyjnych w utworach. Stawiają tylko na emocje, tylko na autentyczność. To takie nagrywanie na tak zwaną setkę, czyli kapela wchodzi do studia i gra taki live, ale w studio na żywo, ale do puszki. Jak najwięcej oryginalnych, analogowych, winylowych brzmień. Słuchamy. Crush, Car Over the Bar. Trying to forget you. Off to pills and talking it out. I still swing into the void. I feel like a child, the one I used to be. Yeah. get better. How can I get better? Jonas Nichols, Spinning, w pogoni za marzeniami, odliczanie każdej godziny dnia jako tej najważniejszej w ciągu doby, tygodnia. Jonas Nichols gra na podstawowych instrumentach w rock'n'rollu, czyli na gitarach wszelakich, na perkusji i instrumentach perkusyjnych oraz pianinie i instrumentach klawiszowych. Sam sobie jest muzykiem, taki australijski, Lenny Kravitz, Jack White i Dave Grohl w jednym. Po tej spokojnej muzyce porcja muzyki

turn up sideways. I can't see where we nearly went wrong, but I won't forget that we turn up sideways. Pięknie, tak rozrywkowo, tak dynamicznie zagrała formacja Bad Pony. Piosenka to Sideways. Piękna kompozycja. A sam zespół to pięciu rączych muzyków. Wszyscy młodzi, wszyscy wysocy, wszyscy szczupli. I jeszcze z dużą porcją włosów na głowie. A ubrani też są nieźle, albowiem w stylu Jamesa Deana. Największą furorę robią podobno w wielkomiejskich aglomeracjach Azji. Ostatnio w Japonii, gdzie koncertowali, to była chyba Osaka, Yokohama i Tokio. Tyle o nich. To była muzyka dla, no powiedzmy, tylko dziewcząt. A więc teraz sięgam po coś, co rozświetli twarz bardziej męskiej części słuchaczy niż żeńskiej. Przed nami muzyka 25-letniej Tilary Connors. Podobnie jak jej starsza koleżanka, wyśmienita, bardzo zdolna Julia Stone. Także Tilara pochodzi z Australii, tam też się urodziła i tam do dziś mieszka. To młoda dama i ta młoda dama śpiewa często o labiryntach życia. Wspomina o tym, że sami je budujemy, a potem w nich o zgrozo grzęźniemy. No coś w tym jest, prawda? Nie każdemu się budowle w życiu układają. Nie każdy jest sprytnym architektem. Tak czy siak, przed nami przepiękna kompozycja Miss Connors zatytułowana Too Many. Calluses upon my worn out fingertips, well, they bruise and peel most every day, but that doesn't stop me from picking away at this broken banjo. Your sad alibi, as if I thought you'd lie to me, but no fool would trust in your honesty, and I take for granted happiness is one step up from loneliness, and that's two steps far from which is all I take from happiness. Yeah, but I'm trying to get away from this, but there's too many drugs and not enough time to think. There's too many ways to mix my favorite drink. There's so many things to see but not enough energy. There's too many people and not enough space for me. Friend. cannot take for granted that happiness is one step up from loneliness, and that's two steps far from emptiness, which is all I take from happiness. Yeah, and I'm trying to get away from this, but there's too many turns and not enough time to think. There's too many ways to mix my favorite drink. There's so many things to see, but not enough energy. There's too many people, not enough space for me. Not enough space for me. Not enough space for me. Tilara Connors, a przed chwilą Lila Gold i piosenka zatytułowana Imperial. Lila Gold urodziła się podobnie jak Tilara w Sydney, ale Tilara mieszka teraz w Melbourne, a Lilla Gold mieszka większość roku w Nowym Jorku, gdzie modeluje i na co dzień emanuje młodzieńczą pewnością siebie w świecie mody. No, dla nas najważniejsze, że przede wszystkim pięknie gra, cudownie śpiewa, zjawiskowo wygląda, no i świetnie się ubiera. W jej towarzystwie dojedziemy do godziny trzeciej. Szanowni Państwo, za uwagę dziękuję już Aleksandra Budka, Renata Szewczak oraz Piotr Klat. Aha, wesołych świąt, miłych dni i pięknych chwil Państwu życzę. Lilla Gold, China Chalet. Dobrej nocy i dobrego dnia. Program trzeci.